Hello, sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, most is Gergő vagyok. A mai este az Érted platform és a Planetárium közös szervezésében jött létre. Kövessétek be csatornáinkat, erről a beszélgetésről videófelvétel is készül, amit később YouTube csatornánkon tudtok megnézni. Úgyhogy az Érted platformot és a Planetáriumot kövessétek be, és persze látogassátok rendezvényeinket. Ez egy közönség találkozó, tehát nektek lesz alkalmatok leginkább kérdezni. Az este két részből áll, az elején én faggatom a meghívottunkat, majd utána átadom a szót nektek, és kaptatok a bejáratnál egy-egy cédulát. Nincs más dolgotok, mint beszkennelni a rajta lévő QR kódot, és már a beszélgetés alatt küldhetitek is a kérdéseiteket. Munkatársaim ezt kiválogatják, hogy az egyforma kérdéseket egy csoportba szedjék, és átküldik nekem, úgyhogy majd én ezeket tolmácsolom a meghívottunknak. Ma esti vendégünk író, publicista, kritikus, véleményvezér, és ti mindannyian jól ismeritek őt, Puzsé Róbert. Szervusztok! Köszönöm a vendéglátást! Isten hozott Kolozsváron. Még nem kezdtük el a beszélgetést, és már 53 kérdésünk van. Igyekszünk nem hosszúra venni, egy másfél órába igyekszünk beleférni. Egy kötelező körrel kezdek. Jártál-e már Kolozsváron, jártál-e már Erdélyben, van-e erdélyi kötődésed? Sokszor jártam. Már az osztálykiránduláson is voltunk, és azóta is voltam legalább 4-szer vagy 5-ször Erdélyben. Kolozsváron is voltam. Nekem még egy elég élénk emlékem van arról, hogy festett a főtéren a Mátyás király szobor, és mögötte a román zászlóknak az erdeje, hogy ne lehessen olyan szögből fotózni Mátyás királyt, hogy ne legyen rajta román zászló. Meg jól emlékszem arra, hogy ahányszor kijöttem, arra például nagyon jól emlékszem, az osztálykirándulásunk az 93-ban volt, tehát a rendszerváltás után, itt úgy hívjátok, hogy a forradalom után, egy pár évvel, és elmentünk, mert látni akartuk a Vajda Hunyadvárát. Ugye az eredetit, aminek a Városligetben van a másolata. És hogy azért mégiscsak milyen az eredeti, kicsit nagyobb is, és bementünk, és a Vajdahunyad várába belépve egy betonkeverő fogadott minket. És abban minden kifejeződött, hogy tulajdonképpen a Vajdahunyad vára a Városligetben az azért készült, mert a revízióhoz tartozó élményanyag volt, hogy hazahozzuk az elcsatolt Vajdahunyad várát, és otthon a Vajdahunyadvára az egy múzeumot fogad be, és egy óriási nimbusza van. És azt képzeltem, hogy itt Erdélyben is, hát ez tartozik egy kultúra, tartozik hozzá egy megbecsültség, és hát mondom, a betonkeverő fogadott minket. És nem úgy a betonkeverő, hogy ott éppen építkezés volt, és volt benne egy betonkeverő, hanem ott lett hagyva egy betonkeverő évekkel korábban. Most nem tudom, hogy most hogy fest, meg hogy most mennyire van megbecsülve a Vajdahunyadvára, de abban bízom, hogy annál azért jobban. Szóval azért én azt látom, hogy ahhoz képest Erdély, ahogy kinézett még, nem tudom én, 10 évvel ezelőtt is, amikor hát én lépten nyomon kóbor kutyafalkákba ütköztem, ahhoz képest én látom az elmozdulást és a jó irányba. Határozottan. Nulladik kérdésem az, hogy szoktál-e kommenteket olvasni? Szoktam. Igyekszem minél kevesebbet, de ezt azért nem lehet elkerülni. Meg én azt gondolom, hogy fontos is mintát venni a kommentfalról. Hát nem azért kell olvasni a kommentfalat, hogy aztán igazodni hozzá, meg teljesíteni a kommentfalnak az óhajait, mert az egy zsákutca. De fontos ismerni a közvélemény hangját. Nyilván a öncélú trollkodásokat mindig ki kell vonni belőle, meg gyököt kell vonni az egészből sokszor, de fontos megismerni, mert ami ma az utca meg a kommentfal, holnap az az ország. Tehát a kommentfalnak az állapota, annak az erőviszonyai, azok visszajeleznek valamit arról, amerre a közgondolkodás éppen elmozdul. És ez fontos. Például a magyar nyilvánosságban az idei évben megfordult a kommentfalaknak a közhangulata. De a kegyelmi ügyig elmondhatjuk, hogy Magyarországon az utcát és a kommentmezőt egyaránt a Fidesz uralta. És idén ez megváltozott. Ez az idei év, ez a 24-es év, ez olyasmi, nem is kicsit, mint a 2006-os. 2006 volt Gyurcsánynak, ez a 24 az az Orbán Viktornak. És hogy 2006 még nem a Gyurcsány bukása volt, hanem annak még csak a kezdete, hát, minthogyha valami ilyesmi körvonalazódna most. És ez alatt az durván fél év alatt, ami eltelt a kegyelmi ügy kirobbanása óta, több történt a magyar politikában, mint előtte 14 éven keresztül. Na de ne is vágjunk a dolgok elébe, a két főszereplőt úgy látom már meg is nevezted. Azért kérdeztem, és rövid válaszra számítottam, de ez is jó, azért kérdeztem, hogy szoktál-e kommenteket olvasni, mert azt találtam ki, hogy kadarkaizzunk egy kicsit. Én átnyújtok neked szertartásosan egy lapot, amire neveket írtam föl, és arra kérlek, hogy random bökj rá majd az elsőre, utána a másodikra, és a harmadikra, és így tovább, mert mégiscsak van egy íve a ma esti beszélgetésünknek. Melyiket választod, melyik nevet? Az egyest? Judit. Judit arra a hírre, hogy Puzsér Robert Kolozsvárra látogat, a klaviatúrát fogott, és ezt mondta, ezt kérdezte. Itt keres ott. Elment ott is pofázni? Röhely ezek a szófosok. Örvendjen, ha a Góbé nem kapja elő a bicskáját, hogy megmutassa ki a pöcs a faluban. Puzsér, neked sem lesz nagy sikered, az erdélyek nem hülyék, alapos gondolkodású emberek. Ha megúszod, dádá nélkül boldog lehetsz. Sokan nem fogják eltűrni a bohockodását, egy páran már most javasolják, hogy legyen nála gipsz, lehet szüksége lesz rá. Szóval Robert, hogyan látják a te köreidben elsősorban, és hogyan látják a pestiek szerinted a te percepciódban Erdélyt? Még mindig egy ilyen homogén tömegnek, akik állandóan kopjafát faragnak, szalonnát vágnak deszkákon, és a mellüket verik? Tehát hogyan látod? És milyen régen volt mentálisan Trianon? Szerintem a Trianon az értelemszerűen több mint 100 éve volt, de az idő, az eszmeidő, az nagyrészt meg lett állítva akkor, és ennek megfelelően az egész Trianonhoz tartozó diskurzust azok a nemzedékek folytatják, akik abban éltek, akik a revízió szellemében éltek, akik a revízió légkörét lélegezték be és lélegezték ki. És ezért nem lehet Trianonon csak úgy túllépni. A Trianon az olyan, mint a holokauszt. Tudom, hogy a holokauszt az egy tömeggyilkosság, míg a Trianon meg egy igazságtalan határrendezés, és ilyen értelemben nem lenne helyes összehasonlítani. De az a helyzet, hogy ami a jobboldali kurzusnak Trianon, az a baloldali kurzusnak Magyarországon a holokauszt, és ezeket egymással nem lehet összehasonlítani, mert mind a kettő abszolút. Mind a kettő abszolút, tehát a jobb oldalnak az abszolút traumája a Trianon, ahogyan a balliberális oldalnak meg az abszolút traumája a holokauszt. És ahogyan a baloldal hiába mondja azt, hogy hát megtörtént 100 évvel ezelőtt, most már lépjünk túl rajta, ez nem fog menni, hogy hiába mondja a jobb oldal, hogy jaj, most már unalmas ez a holokauszt, most már lépjünk már túl rajta, most már az a zsidóknak meg a németeknek volt az ügye, nem minket, magyarokat, hagyjanak már ki belőle. Ez sem működik, mert ez nem csak a németeknek és a zsidóknak volt az ügye, hanem ez egy egyetemes, emberi katasztrófa, ez egy civilizációs katasztrófa volt, és ilyen értelemben nem lehet kiiratkozni belőle, vagy mellőle, vagy mögüle. Na, az a helyzet, hogy Erdéllyel kapcsolatban van egy olyan érzés, egy olyan közérzet, hogy ugye egész Magyarországon meg lett állítva a történelmi idő. Annak érdekében lett megállítva az idő, hogy be lehessen rendezkedni, és egy korszakon keresztül lehessen uralkodni. Hogy az ország erőforrásait magánvagyonnál lehessen tenni, és amit nem lehet magánvagyonnál tenni, a fölött is magánvagyonként lehessen rendelkezni. Ez Magyarországon megtörtént. De sehol nem történt meg oly sikeresen, mint Erdélyben. Tehát sehol nem sikerült olyan mértékig a homo orbánikuszt legyártani, mint itt Erdélyben. És természetesen ez egy nemzedéki ügy is. Tehát nem egyszerűen regionális, hogy most Erdélyben jobban sikerült, mint Magyarország más régióiban, vagy az anyaországban. Nyilvánvaló, hogy itt van egy kelet-nyugati irány. Ilyen értelemben Budapest nyugatabbra van, mint Sopron. Kulturálisan, szerintem ez érthető. Legalábbis az őrsvezértereig. Onnantól az már azért inkább Kelet-Magyarország, tehát a kelet-európai síkság kezdődik. Tehát értelemszerűen van egy kelet-nyugati tengely ebben a vonatkozásban, nyugatabbra, polgárosultabb és hajlamosabb arra, hogy autonóm módon akár szembe is forduljon a jobb oldallal. A leszakadó régiók, Kelet-Magyarország, az meg sokkal kevésbé képes erre, és sokkal könnyebb elsózni a krumplis zsákot, hogy úgy mondjam. Szavazat reményében. És, de ennek van egy nemzedéki tenge is. Hát a fiatalok, azok értelemszerűen kizuhannak ebből a 2006-ban fogant mágiából. Abból a szellemből, hogy a történelmet zárjuk le, és kezdjünk el egy időtlenségben, a feudális Magyarország időtlenségében létezni. A történelem időtlenségének ebben a révületében, ebben a kábulatában élni, ami azt jelenti, hogy nem számít, hogy körülöttünk mi zajlik, merre tart a világ, minket hagyjanak békén. Van az a graffiti, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. Na hát, ezt érzi a magyar ember. És Orbán Viktor azt mondja, hogy megállítottam nektek. És a fiatalok természetesen nem vevők erre olyan módon. A fiatalok azt mondják, hogy most már a kurva nyugdíjasok indítsák el a világot újra, mert újra menni akarunk. De a fiatalok változtatásra törő, lázadó energiái, azok kicsorbulnak a nyugger társadalom ellenállásán, és akinek nem tetszik, az leszippantja az Európai Unió, az Európai Munkaerőpiac, és akkor tulajdonképpen nincs is gond, mert az idők végezetéig meg lehet állítani a történelmet. Vissza kell hívni Magyarországra azokat, akik változtatni tudnak, mert van bennük energia, és van bennük igény a változtatás iránt. Tehát arról van szó, hogy itt Erdélyben a Fidesz a lelkekben valami elképesztő mértékű térfoglalást hajtott végre. Nagyobbat, mint bárhol az anyaországban. Ez azért nagy részt a Gyurcsánynak köszönhető. De a Gyurcsány volt az, aki meggyalázta a nemzeti összetartozást, és kvázi ezüsttálcán felkínálta az erdélyiek lelkét és identitását Orbán Viktornak. Orbán Viktor meg hát fogta és hát megtöltötte azzal, ami neki van, meg ami nála volt. Na most ilyen értelemben Erdély a hagyományos jobboldaliságon túlmenően már a hát mintha a Fidesz érzelmi lelki gyarmata lenne. De az is biztos, hogy a fiatalok lelkében, a fiatalok pszichéjében ugyanez a mágia már nem működik. Hát ha nem Orbán Viktor. Az Orbán Viktornak a legitimitását valójában mindeddig a Gyurcsány képezte. Mert úgy vetődött fel a kérdés, hogy nem Orbán Viktor, oké, de akkor ki akkor a Gyurcsány? És akkor erre a kérdésre nyilván az volt a válasz, hogy nyilván nem, hát akkor még mindig inkább az Orbán Viktor. De már nem így vetődik fel a kérdés, hanem úgy, hogy akkor inkább a Magyar Péter, és akkor itt kéne azt érezni, amit a Gyurcsánynál éreztek a magyarok, meg az erdélyek, vagy akárki más. Hát, és ez nem megy. Nem tudják ugyanazt érezni a Magyar Péterrel kapcsolatban, nem csoda. Szóval a Magyar Péter nem csalta el a választást, nem hamisította meg a költségvetést, nem verte szét a köztársaságot, nem rendezett népszavazást arról, hogy ne lehessen kettős állampolgársága az erdélyeknek, és így tovább. Tehát nyilvánvalóan nincsenek meg azok a történelmi bűnei, de a ráolvasás, a mágia óhajtása az nagyon hasonló, csak hát ez így, ilyen körülmények között attól tartok, hogy már nem fog menni. Na de ebből nem látszik a kiút, mert a régi baloldal tulajdonképpen minket, erdélyeket románoz továbbra is. Vagy szemünkre veti, hogy mi tartjuk fönt a Fidesz kormányt a szavazatainkkal, holott tudjuk, hogy ez hány százalékban elhanyagolható százalékban. Tehát, illetve a fiatalok, ha jönnek Erdélybe a magyarországi fiatalok, azok tulajdonképpen a Fidesz segítségével jönnek, a Határtalanul program, az MCC körforgásában is így tovább. Tehát mitől reméljük ezt a generációs váltást? Hát például attól, hogy az a régi baloldal, a 2010 előtti baloldal, amelyik az erdélyi magyarokat románozza, meg az erdélyi magyaroknak a fideszességét hibáztatja a magyarországi illiberális önkényuralomért, hát ez éppen most semmisül meg. Hát ez gyakorlatilag már nincs. Persze még látszik, de már nincs. Megvan, hogy a nagyon-nagyon távoli csillagok még látszanak az égen, de ha megsemmisülnek, mivel olyan messze vannak, évszázezredeken keresztül utazik a fény a szemünkbe, mielőtt megsemmisülnének. Nem akkor semmisülnek meg, amikor eltűnnek az égről. Már rég nincsenek. Csak még utazik a fény. Na hát ilyen a Gyurcsány most, meg a egész rohadt bagázs körülötte, hogy még utazik a fény a szemünkbe, tehát még látszik, hogy ott van, de már nincs. Úgyhogy már csak arra kell várni, hogy a fény kiutazza magát, és akkor 26-ra ez eltűnik. És akkor onnantól kezdve lehet kezdeni egy új időszámítást, és mondjuk az, hogy a magyarok Erdélyben is magyarok, ez lehet egy nemzeti konszenzus, és akkor nem erről fog szólni a diskurzus, hogy most Fidesz vagy nem Fidesz, hogy a magyarok Erdélyben románok vagy magyarok, hanem mondjuk Kelet-Magyarországról, a közoktatásról, arról, hogy Moszkva vagy Brüsszel, arról, hogy Eurázsiai Unió vagy Európai Unió. Lehet, hogy ezek fontosabb kérdések, meg lehet, hogy ezek tényleges sors kérdések. Válasz kérlek egy következő nevet. Hát legyen Ildikó. Megegyeztünk, hogy sorrendbe megyünk. Ja, István. István? Istvánra esett a választásod. Istvánt egy picit ki kellett sípoljam. Ő azt mondja, hogy ugyanerre a hírre, hogy a Kolozsvára jössz, a cukorkaszopó tetű balliberális oldal újabb akciója Erdélyben. Másról nem fog szólni az előadás, mint ahogy István ezt megjósolta, mint hogy mekkora szar az Orbán kormány és a Fidesz. Nyilván Erdélyben is rengeteg a DNS sérült balliberális patkány. Úgyhogy sokan kíváncsiak lesznek, erre ti vagytok bizonyság, erre a mindenkit lekritizáló seggfejre, erre a drogokat is legalizálni akaró senki házira. István kérdését én elég jól átszűrtem, és tulajdonképpen csak az ragadta meg a figyelmem és az érdeklődésem, hogy te milyen ideológiának, ideológiai beállításonak vallod magad tulajdonképpen, és életed során fordultál-e ideológiailag, mint ahogy tette mondjuk Vona Gábor, ahogy tette Márki-Zay Péter, vagy ahogy tette a szóban forgó Orbán Viktor? Először is tehát nekem ez megütötte a fülemet ez a kifejezés, hogy cukorka szopogató. Ez egy kurva anyázási terdében? Ezt hogy én így írtam át, természetesen. Ja, faszopó! Áhá, így már magamra ismerek! Van Van ideológiai beállítottságom, de az én ideológiai beállítottságom az nem egy tengelyen, vagy nem egy skálán helyezkedik el, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy ez nem úgy áll, hogy én a három nagy eszmeáramlat közül, vagy a három nagy ideológia közül, mint szabadság, egyenlőség, testvériség, tehát liberalizmus, konzervativizmus és per vagy nacionalizmus, illetve szocializmus, ezek közül én rábökök egyre, és azt mondom, hogy ez vagyok. Hanem én mind három vagyok, és egyik sem. Ez azt jelenti, hogy a baloldaliságnak, a jobboldaliságnak, meg a liberalizmusnak egyaránt van egy színe és egy fonákja, egy fényes és egy árnyékos oldala. Mind a kettőnek megvan a széle és megvan a közepe. Én mindegyiknek vallom a közepét, mert értem, hogy aki konzervatív, miért konzervatív, aki liberális, miért liberális, és abban mi a jó, aki szocialista, miért szocialista, és abban mi a jó. Én ezt úgy hívom, hogy szélső-közép identitás. Nem számít, hogy milyen ideológiát vallasz, az a fontos feltétel, hogy mérsékelt légy, és utasítsd el a szélsőségeket. Ez azt jelenti, hogy a liberalizmus fényes oldala, az az emberi és polgári jogok. Tehát jogot elvenni az államtól, a rendszertől, az arctalan, személytelen intézménytől, és odaadni az embernek, odaadni a személynek, a húsvérembernek. Ezt hívják úgy, hogy emberi jogvédő és emberi jog kiterjesztő liberalizmus. Ebben a vonatkozásban liberális vagyok. A liberalizmus árnyékos oldala az meg a tőke munka tengelyen, a tőke képviselete minden körülmények között, a multinacionális érdekek képviselete minden körülmények között, az állami kontrollnak a tűzzel, vassal való írtása, és a neoliberalizmus és a vadkapitalizmus gyakorlata. Ebben a vonatkozásban elutasítom a liberalizmust, mert az én nézőpontomból ez a liberalizmusnak a szélsősége. És mint szélsőséget tagadom. Szocializmus. Szocializmusnak is van egy fényes oldala, meg egy árnyékos oldala. A fényes oldala a szociáldemokrácia. A fényes oldala a munkás képviselet. A munkás mozgalom, amely a dolgozói jogoknak, a munkavállalói jogoknak, a dolgozók körülményeinek, életkörülményeinek és munkakörülményeinek a képviseletében fejeződik ki. A szakszervezeti aktivizmus. Ebben a vonatkozásban én baloldali vagyok. Milyen baloldali vagyok? És minden, ami szocdem és szociáldemokrácia, tehát nem a társadalom forradalmi átalakítására, hanem a munkásoknak és a dolgozóknak az érdekvédelmére fókuszál, baloldali vagyok és szocialista vagyok. És van az árnyékos oldala a szocializmusnak, hát ez a bolsevizmus. Ez a múltat végképp eltörölni. Ez a elvenni az embertől azt, ami az övé, és kisajátítani, és úgy csinálni, mintha szétosztanánk, hogy valójában egy forradalmi elit, egy forradalmi élcsapat a kezébe veszi, és a maga úgy rendelkezik vele, mintha az az övé lenne. Hát tulajdonképpen nagyon hasonló, mint ami éppen Magyarországon zajlik, de lehet hozni ide Oroszországot is példaként. Tehát most ezek ilyen nacionalista kollektivizmusok, de hát mégiscsak kollektivizmusok, és a termelőeszközök kisajátítására alapulnak. Hát ebben a vonatkozásban én elutasítom a baloldaliságot, mert ez a szélsősége a baloldaliságnak. És aztán ennek a következménye a forradalmi terror, a meszes gödrök telelövés ártatlanokkal. Hát látjuk, hogy hány szocialista forradalom zajlott le a nagyvilágban, és milyen következményei lettek. Mindenhol, ahol szocialista forradalom győzni tudott, ott az emberi és polgári jogok mentek a levesbe. Na most az én számomra az emberi és polgári jogok az az alap, tehát nem engedek ebből, tehát ez a forradalmi szocializmus, ezt én tagadom. És akkor van a harmadik nagy ideológia, ez a konzervativizmus és per vagy nacionalizmus, ugye a testvériség eszmetana. Itt is van két oldal, van a fényes oldala ennek, az az én szememben a pragmatizmus. A pragmatizmus az azt jelenti, hogy nem ezen a világon van a mennyország, nem ezen a világon fog eljönni a földi paradicsom. És nem is akarjuk a világon berendezni a földi paradicsomot, mert eddig még aki próbálta, mindenkinek csak géppisztollyal sikerült. És az nem annyira paradicsomi. Általában nem szeretik az emberek, ha meszes gödörbe lövik őket. És a pragmatizmus az arról szól, hogy nem tudjuk megváltani a világot, de rengeteget tehetünk az emberért, hogy a körülményei, az életkörülményei jobbak legyenek. És tegyük meg, amit lehet az észszerű körülmények között, és sosem lesz paradicsomi, de lehet minden nemzedékkel egy kicsit jobb. Na ez a pragmatizmus, ez egy konzervatív gondolat, és én hozzám nagyon közel áll. És akkor van ennek is természetesen a szélsősége, ami már a reakciós gondolat, ami szembe megy a polgári társadalmaknak az étoszával, és valamiféle múltból, a ancien rezsimből, a polgári társadalmakat megelőző feudális korból ide hurcolt, modernitás keretei közt, modern eszközökkel megvalósított új arisztokratikus berendezkedésnek, kasztrendszernek a visszaállítására tör. Hát ezek a fasiszta rendszerek erősen nacionalisták és keményen militaristák, és egy vezérnek az étoszára épülnek. Ezt megelutasítom, mert megint csak szélsőséges. Tehát nem tudom azt mondani, hogy én a baloldaliságot ki tudnám játszani, mint egy kártyában a jobboldalisággal, vagy a jobboldaliságot a baloldalisággal szemben, hanem abban hiszek, és ez a szélső közép gondolat, hogy minden gondolat helyes és jó, amelyik mérsékelt, és minden gondolat veszedelmes, életveszélyes és félelmetes, amelyik szélsőséges. És ennek megfelelően nem ideológiailag határozom meg magam, hanem az adott ideológia szélsőségességének, illetve mérsékeltségének a vonatkozásában. És bár én eléggé indulatosan képviselem a magam mérsékelt gondolatiságát, és ezt hívom úgy, hogy szélső közép, és hívhatjuk úgy is egyébként egy 20. századból felélesztett kifejezéssel, hogy polgári radikalizmus. Itt a szélső az a milyen kérdésre vonatkozik, mint válasz, a közép az meg a mi kérdésére vonatkozik, mint válasz. Ez a radikális középutasság. Középutasság, mert tagadjuk a szélsőségeket, és mert konszenzust akarunk kötni társadalmi osztályok között például. És szélső, mert a faszunk ki van már a polgárháborúval, meg a közgyűlölettel, meg azzal, hogy bár a magyar az ellenségekkel van körülvéve, egyiket sem tudja annyira gyűlölni, mint a másik magyart. Beáta csatlakozik ehhez a gondolathoz. Isten éltessen sokáig Róbert. Tegnap előtt volt Robi szülinapja. Köszönöm szépen. Bevallom, írja Beáta, korábban meglehetősen változó volt a véleményem önről. Aztán friss nyugdíjasként belevetettem magam a politikai podcastek világába, kormánytisztviselőként óvatosan kell az ilyesmivel bánni, és elfeledkeztem, és felfedeztem az önkényes mérvadót is, hát feltétlen híve lettem, így 45 évesen. A tudás, a tájékozottsága meg lenyűgöző, Isten értesse sokáig. Beállt a kommentjében azt fogott meg, hogy milyen rendszerben élünk, ahol a fejedben meg kell szólaljon egy csengő, hogy elindíthatom ezt a videót? Lájkolhatom ezt a posztot, mert valaki nézi, valaki látja, és valaki felírja a nevem mellé. Kormány tisztviselőként, építészként, bármi olyan emberként barátom mondja, hogy lassacskán most már ő gondolkodik. Minden lájk előtt egy picit gondolkodik. Szóval, hogy jutottunk idáig? Visszatért a 20. század. A helyzet az, hogy Putyin bácsi szeretné visszaállítani a Varsói szerződést, és ennek a folyamata az nagy erőkkel zajlik. 2021-ben Oroszország egy titkos csatornán küldött egy jegyzéket a NATO-nak, amelyben azt követelte, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997-es határai mögé, tehát a jaltai világrend helyreállítása zajlik. Ugye ez azt jelenti, hogy Magyarország többé nem tagja a NATO-nak, Románia sem tagja szerint többé a NATO-nak. És ez azt jelenti, hogy hát ugye ezek semleges vagy független országok, hívhatjuk így, de ki védi meg őket Oroszországtól innentől kezdve? Tehát, hogy valójában ez a folyamat zajlik, Putyin elkezdte ezt a folyamatot, hát a Szovjetunió és a Varsói Szerződés restaurációját, és Magyarország éltanuló ebben. Tehát Magyarország az előörs, mi megyünk elől. A Szovjetunió a teljes megszállása alatt álló köztes Európában megkísérelte létrehozni a neki szánt 40 év alatt a szovjet embert, a szovjet típusú embert. De ez mindössze két országban sikerült. Kelet-Németországban és Magyarországon. Ha most körülnéztek a keleti blokkban, mindenhol máshol teljesen nyilvánvaló és félreérthetetlen a nyugati elkötelezettség, és ez nemzeti konszenzus. Tehát zajlanak akár feszült politikai viták is, de nem ezen. Tehát ez nem kérdés, hogy Moszkva vagy Brüsszel. Kelet-Németországban ezen nem is kell csodálkozni, mert a németek azokról tudjuk, hogy ha valamit csinálnak, azt mindig kurva jól csinálják. Tehát autót, nemzeti szocializmust, államszocializmust, liberális demokráciát, mindent. És mindig Berlin fővárossal csinálják, mindig. És ez a Berlin, ez már minek volt a fővárosa? Államszocializmusnak, nemzeti szocializmusnak, liberális polgári demokráciának, és mindegyik így ki lett maxolva, teljesen. De mindegyik tökéletes sikerrel járt. És hát az államszocializmus is. Hát hogyha most megnézitek azt a térképet, hogy kik szavaznak Németországban az AfD-re, akkor megkapjátok az egykori Kelet-Németország térképét. Ha megnézitek azt, hogy kik Németországban, a mai Németországban azok, akik ateisták, és az Atya Úristent azt egy mitosznak, egy babonának, egy mesének, egy gyerekmesének tartják, megint csak kirajzolódik nektek a Kelet-Németország. És milyen viszonyban áll ez azzal a mítosszal, hogy a nyugat az romlik, a nyugat az elveszejti a saját tradícióit, meg a saját kultúráját, bezzeg a szilaj kelet, amelyik még őrzi a kereszténységnek az eszményét, és a kereszténység, mintha pont nem ez történne. Na nagyon sok minden, nagyon sok tény szembe megy ezzel a mítosszal, és fontos tudni, hogy ez a mítosz, ez nem egy mai mítosz, ez nem egy új mítosz. Már a római birodalom kettészakadásakor Bizánc már ezzel revolverezte Rómát, hogy Róma fes lett, Róma eltunyult, Róma válságban van, Róma összeomlik, bezzeg Bizánc, ahol az erkölcs még a régi. És az erkölcs még a régi a gyakorlatban mit jelentett? A pusztító despotizmust. És valójában azóta is. Ez az erkölcs még a régi azt jelenti, hogy régi az erkölcs, és mindenki kurvára bólogat, mert aki rázza a fejét, azt kinyírjuk a faszba. És lám, mindenki bólogat, hát itt az erkölcs. Szóval Kelet-Németországban kiválóan sikerült, és Magyarországon. És a döbbenetes, hogy ezt nem tudta Magyarországon megvalósítani egy Rákosi. Romániában ezért is nem valósult meg, mert Romániában a Rákosi korszak 89-ig tartott. Ezt a Kádár tudta. Ez a krumplilevesen megváltott legitimitás. Ez végül megalkotta a homokádárikuszt, amit aztán Orbán Viktor ilyen nacionalista-szocialista fordulattal homo-orbánikusszá formált, és hát mára ennek a lelki fókusza, vagy a lelki magva, azért mégiscsak Tusnádon van. Te jártál ott egyébként, hogy érezted magad? Én nagyon jól, de akkor még nem áradt a Tisza. Szerintem most már nem lennék annyira szívesen látva. Tehát akkor, amikor még nem áradt a Tisza, és a Fidesz az a hatalmának a tejében terpeszkedett, hát akkor ott engem nagyon szerettek. Én ott egy színfolt voltam, senki nem akart megbökni a bökővel, pedig voltak góbék, de nem. Én élveztem, és azt éreztem, hogy na hát, olyan biztos hatalma van a Fidesznek, hogy ez a színfolt, aki a Puzsér, hát ez gazdagítja a magyarságot, mint hát most már szerintem nem ez lenne. 195 kérdés érkezett, úgyhogy a névlistából én már csak egyet fogok elolvasni, ha már Ildikót választottad. Az október 23-ai bejegyzésedre reflektál, Ildikó, amiben részletesen tárgyalod, hogy a munkaerőd és a munkaidőd eladó, a véleményed nem. És ebből a bejegyzésből egy rövid idézetet fogok olvasni, majd az Ildikó kommentjét. Amikor 2015-ben kritikával merte merészeltem illetni azt a Selfie című tévéműsort, amelyben magam is szerepeltem, Sebestyén Balázs önérzetes szolgaként ismertette velem a kutyák erkölcstalát, amikor úgy fogalmazott, Puzsér oda piszkít, ahonnan enni kap. Nos, ha egyetlen fázissal lehet illusztrálni, hogy miért nincs Magyarországon polgári középosztály, akkor Sebestyének ez a mondása éppen alkalmas erre. Aki önmaga fölé autoritást igényel, aki a kenyeret a gazdája kezéből várja, aki arccal a kassa felé él és működik, nem érett meg a polgárságra. Polgárnak lenni felelősséggel jár, felelősséggel önmagamért és a környezetemért. Enélkül nincs szabadság. Írtad te, mire Ildikó? Mindig így szerettem volna élni, gyáva voltam hozzá. Minden esetben szégyeltem is magam miatta, de engem így neveltek, hogy fogjam be a szám, üljek a seggemen. Azt gondoltam, az a fajta szabadság azoknak adatik meg, ez a fajta szabadság azoknak adatik meg, akiknek van valami biztos hátterük. Nem feltétlenül pénzre gondolok, jó barátokra, vagy valamilyen pótolhatatlan tudásra, amit csak ő tud. Igaz, ismertem olyat is, aki haléktalanná vált, de úgysem adta fel az elveit, mert nem adott lejjebb a saját morájából, önmaga felé támasztott elvárásokból. Szóval így szerettem volna mindig élni, önazonosan, mindegy milyen áron. De leginkább azt sajnálom, mondja Ildikó, hogy valószínűleg ezt ültettem át a gyermekeimbe is. Szóval a kérdésem az, hogy egyébként onnan tudtam, hogy olvasol a kommentet, hogy erre válaszoltál Ildikónak. Ezt most nem olvasom el. Indexen publikálsz, Spirit FM-en, Mandineren, megszólalsz az MTV-be, elmész és mindenhol elmondod a véleményed. A kérdésem az, hogy nem érzed néha úgy, hogy tulajdonképpen egy elég jól kitalált és rajtad kívül álló emberek által kitalált szerep a tied is, amiben ők megengedik, hogy rajtad keresztül így a kukta néha ki süvítsen. Nem érzed úgy, hogy tulajdonképpen te is ennek a pamfletnek a része vagy? És igaza van Stefano Bottoninak, aki azt mondja, hogy már rég azt a putyini gyakorlatot éljük Magyarországon, ahol fölülről állítják be, hogy Gyurcsánynak is lehet 17%-a, és az LMP-nek is lehet annyi amennyi, és a Momentumnak is, de hogy már rég ki van ez így találva, és szépen mérik. Bizonyára így van. De ha így van... akkor mi a megoldás? Tehát ha valóban kalkulálva van az én véleményem, és ez a nagy képlet része, és mint a nagy képlet része, kvázi szelep funkciót töltök be, feszültséget vezetek le, és ezáltal stabilizálom azt a rendszert, amit kritizálok. Ha ez mondjuk így van, mi a teendő? Kussolni? Hát akkor ne mondjam, attól jobb lesz. Tehát tényleg így van, ha én majd befogom a pofámat, akkor majd nem süvít ki a szelepen a gőz, és akkor majd annyira feszülni fog a kukta, hogy fölrobban. Tényleg? Így lenne? Én meg úgy gondolom, hogy a változás nem történik meg magától. Ahhoz, hogy valami változzon, ahhoz először a szellemi térben kell ennek a változásnak elkezdődni. Ahhoz, hogy változni tudjon az ország, ahhoz először a közgondolkodásnak kell megváltoznia. Ez anélkül nem megy. Ha nem változik a közgondolkodás, akkor nem tud megváltozni az ország sem. Tehát úgy gondolom, hogy szükség van azokra a szellemi impulzusokra, azokra a mémekre, amely mémek új ideákkal töltik fel a közbeszédet. És én próbálom ezeket legyártani. Ezeket a narratívákat. Először ugye a szellem síkján kell, hogy változzon, amikor az, egy másfajta kultúra kell, mert a kultúrából következik a politika, a kultúra tulajdonsága a politika, nem a politikája a kultúra. Tehát a kultúrának kell megváltoznia, annak nyomán egy nap majd megváltozhat a közgondolkodás, és ha ez a közgondolkodás megfelelő pressziót gyakorol a politikára, akkor ennek a nyomán egy nap megváltozhat a politika. Ha egy nap megváltozik a politika, megváltozhat az élet Magyarországon, és ha ebben a megváltozott életben egy nemzedék vagy kettő felnő, megváltozhat a társadalom. Ez a legvégső, ez a legnehezebb út. De hogy az a helyzet, hogy ez a folyamat még csak el sem kezdődött. Tehát a közgondolkodás is gyakorlatilag ki van szögelve, le van cövekelve, és mozdíthatatlan. Gyakorlatilag 2006 volt az utolsó nagy szellemi, érzelmi fordulat. És azóta gyakorlatilag stabilizálódott a hatalmi, érzelmi, szellemi, gondolati, erkölcsi berendezkedés, ami a Fidesz uralmát okozta. És gyakorlatilag 24 tavaszáig, vagy ugye a kegyelmi ügyig nem is látszott semmilyen jel arra, hogy ez a folyamat megváltozhat. A kegyelmi ügy az olyan, mint egy széllökés, mint egy természeti erő. De az a hajó, amelyik nem szőtte meg a maga vitorláját, és nem húzta fel a vitorlát, és nem fordította szélirányba a hajót, amikor jön a szél, az a hajó nem jut sehonnan, sehova. Tehát nem tudunk szelet okozni. A szelet a történelem okozza, és a szellemből támad. De igenis képesek vagyunk arra, hogy megácsoljunk egy hajót, hogy megszőjünk egy vitorlát, hogy azt a vitorlát felhúzzuk, hogy azt a vitorlát szélirányba fordítsuk, és amikor jön a szél, akkor az meghajtsa a hajót. Ez az, amit tudunk tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a munka igenis hasznos. Természetesen a Fidesz láthatja úgy ezt a dolgot, mint egy szelepet, ami levezeti az energiákat. De meddig funkcionál ez szelepként? Addig funkcionál szelepként, amíg uralják a pillanatot, amíg diktálják a narratívát, amíg övék a Pesti utca, amíg övék a kommentmező, amíg övék a magyaroknak a szellemi, lelki, érzelmi világa. De ha ezt elveszítik, abban a pillanatban ez már nem egy szelep, ami stabilizálja a rendszert, hanem abban a pillanatban ez egy lyuk, ahol ömlik be a víz. Tehát ez, a funkciója megváltozik abban a pillanatban. És szóval az a helyzet, hogy itt nem csak a kegyelmi ügyről van szó. A kegyelmi ügy az csak egy nagy erkölcsi botrány, és ennek az erkölcsi botránynak a következményei azok, amiket most már a Fidesz láthatóan elszenved. De valójában a kegyelmi ügy kevés lett volna ehhez. A kegyelmi ügy nem érdekelt volna senkit, ha a magyarok nem élnének rosszabbul 2 éve. Hát a rendszer első 12 évében a magyarok egyre jobban és jobban éltek, vagy legalábbis senki nem élt rosszabbul. Tehát a magyarok elégedettek voltak a rendszerrel, és nem érdekelte őket a mészáros jacht. Nem érdekelte őket a oligarchákhoz felosztott közvagyon. Nem érdekelték őket a domboldalak privatizációi, meg a vármegyéknek a lenyúlása, a szektoroknak a elrablása. Mert ők is hozzájutottak a maguk részéhez. Kvázi olyan, mintha egy maffia szétdobná a társadalom közt is a rabolt pénzt, és így a társadalom kvázi bűrészes lesz a fosztogatásban, és a társadalom is újra meg újra meg fogja szavazni a maffia főnököt, mert hát jutott neki is. Na, ez változott meg az elmúlt 2 évben. már rosszabbul élnek a magyarok. És ilyen körülmények között már egész más a viszonyuk a jaktokhoz. Ilyen körülmények között már zavarja őket a Rogán Antalnak a Gucci táskája. Ez már innentől kezdve már probléma. Szóval az a helyzet, hogy a magyar társadalom, és ezt az elit, meg a köznyilvánosságért felelős személyek, ezt mindig kihagyják. Mindenféle kritikát imádnak gyakorolni, elit kritikát, rendszer kritikát is hellyel közzel, de a társadalom kritika mindig elmarad. Mert a társadalomnak be kell nyalni. Az emberek, hát ti nem tehettek semmiről. Hát a gonosz gazember Orbán Viktor túlságosan akarta a hatalmat. Hát itt nem lehetett mit tenni. Az emberek bőven tehetnek. Az a helyzet, hogy a magyar társadalom egy hallatlanul önző társadalom. Csak hogy 2022-ig ez az önzés Orbán Viktornak kamatozott, és most 2022 óta már nem Orbán Viktornak kamatozik. De ez ugyanaz az önzés. Ugyanaz az önzés, ami Orbán Viktort hatalmon tartotta 22-ig, ugyanaz az önzés az, ami most Magyar Péternek kamatozik, és Magyar Péternek a politikai projektjét emeli egyre magasabbra. Abban teljesen biztos vagy, hogy Magyar Péter nem a Tony projektje? Milyen garanciáink vannak erre? Hát én azért nagyrészt hajlamos vagyok arra, hogy a szememnek higgyek. Tehát elnézve azt, hogy a Tony milyen módon kommentálja a Magyar Péternek a cselekményét, elnézve azt, hogy a Fidesz teljes körében, tehát Bauer Zsolttól Hont Andrásig, tehát ez egy széles spektrum, nem ejtik ki Magyar Péter nevét. Nem ejtik ki. Hát ez a szintiszta mágikus gondolkodás. Mintha az őskorban lennénk, tudod? Ha kimondjuk Magyar Péter nevét, azzal legitimáljuk. Hát elismerjük a létezését. Hát ha mondjuk, hogy Magyar Péter, tudod, kicsit olyan, mint a falra festett ördög, akkor eljön. És éjszaka a zsákjával, tudod? Tele van cukorkával. És mind kaptok egyet a szátokba. A 228. kérdésnél most már muszáj átadjam a szót a közönségnek, de egy utolsó és nagyon rövidke kérdés. Te bírod a kritikát? Hát a jogosat. Az indokolta, persze, persze. A kritikát fontos, és ha az ember nem kap kritikát sehonnan, lásd Orbán Viktor, de hát nekem mindenről Orbán Viktor jut az eszembe. Mindig ide gravitálunk. De a Gyurcsány is ugyanilyen a saját szektájában. Szóval ezek a figurák, akik nem kapnak kritikát, mert nem viselik el a kritikát, ezek gyakorlatilag vakrepülést végeznek. Hát aki nem hallgatja meg, és tudod, úgy van, hogy ők meghallgatnák ők a kritikát, de hát senki nem kritizálja őket. Miért nem? Mert próbálná meg az illető, röpülne a picsába. És ezért aztán hát nem. Így nem. Most, aki olyan hatalmi gyakorlatot működtet, és olyan közeget tart fenn maga körül, ahol a kritika nem fér bele, az gyakorlatilag olyan, minthogyha bekötött szemmel kellene bicikliznie. És az ilyen emberek nagyon-nagyon el tudnak tévedni. Mint egy alvajáró, mint egy éber álomban élne, azt hiszi, hogy az úton van, de már réges-régen a susnyásban van. De senki nem mer szólni neki. Ezt úgy képzeljétek el, mint a császár új ruhája. Mesztelen a császár, de senki nem mer szólni. Mert mindenki azt hiszi, hogy ő az idióta, ha nem látja a ruhát. És persze a császár is azt hiszi. És gyakorlatilag ez történik. Hát most nem olyan régen volt az Orbán Viktornak egy beszéde a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának a megnyitóján. Előadta, hogy 2022. májusában jártunk itt utoljára, akkor még a Covid előtt voltunk, a háború előtt, a szankciók előtt. Tudjuk, hogy nem így volt. Orbán Viktornak is emlékeznie kéne, hogy 22-ben már volt háború, hát arról szólt az egész választási kampánya, hogy nem engedi Magyarországot háborúba sodródni. De nem emlékezett rá, volt egy rövid zárlata, oké. Okay. Az egész teremben síri csend honol. Tehát mond egy tévedést Orbán Viktor, és mindenki kussol. Mekkora áldozatkészség. Az önfeladás hatalmas ereje. Hogyha Orbán Viktor, ugye az autoritás nem tévedhet, tehát hogyha Orbán Viktor rosszul emlékszik, akkor mindenkinek a teremben kötelessége rosszul emlékezni. Ez lesz a magyarság minimum. Abban a pillanatban, aki jól emlékszik, hogy mi volt, az hát, az nem biztos, hogy magyar. Talán román. Ez pontosan ugyanaz, hogyha láttátok a Tótékat, vagy az Isten hozta Őrnagy úr című filmadaptációt, amikor az a rendes magyar ember kiássa azt az árnyékot, amit az Őrnagy úr átugrott. Volt egy árnyék, az Őrnagy ároknak nézte, átugrotta, aztán majd jönnek visszafelé a kocsmából, az árnyék már ki van ásva. Mert olyan nincsen, hogy az Őrnagy valamit tévedett, hát az Őrnagy nem tévedhet, akkor a valóság a hibás, helyre kell állítani. Tehát akkor ott nem árnyék van, ott egy árok van. És ugyanez történik. Tehát, hogy az, aki elvárja azt, hogy a valóságot ahhoz hajlítsa a környezete, amit ő éppen kigondol, az elszakad a valóságtól, és végül aztán a valóság így vagy úgy bekopogtat az ajtón. Lehet, hogy Orbán Viktor már hallja is a kopogást. Közönségkérdés. Mennyit fizet a román titkos szolgálat, hogy itt lejárassa Magyarországot? És egyáltalán ez a fizet, valaki fizet valamiért, ezt a toposzt honnan és meddig? Ez a mítosz, ez a mennyit fizet a pont. Mindig valami összeesküvés, mindig valami háttérben húzód, és mindig valaki fizet. Hogy fizet, érte, fizet. Pénzért mondja, nem a saját véleményét mondja, hanem megvásárolták. És az egész értelmiségnek van ez a mindenhol összeesküvést, mindenhol valami titkos szálat szimatoló, ilyen folyamatos spekuláns szorongása. És ez olyan, mint egy kollektív skizofrénia. Ez egyébként nagyon hasonló az összes konteóhoz. És mindig valami pénz van a háttérben, pénz húzódik a háttérben. A Kassai Lajos velem meg a FAM haverommal haverkodik, és akkor felvetődik, hogy megvették Kassait, megvették kilóra, a Lipsig biztos soros dollárból. Úgyhogy én vettem is egy strícipálcát, ez a neve strícipálca, egy bot, és a végén van egy dollár, hatalmas dollárjel, ilyen gyémántokkal kirakva. És ha legközelebb elhívnak Tusnádra, vagy a köztévébe, akkor viszem magammal a strícipálcát. És ezzel fogom jelezni, hogy hát, dollárt nem kapok, de akkor is bele kell állni, érted? Nehogy már ők azt mondják, hogy én dollárt, és akkor én tagadom, hogy hát nem is kaptam dollárt. Na, az a helyzet, hogy nem kapok. Nem kapok se román lejt, se amerikai dollárt, hanem akkora balek vagyok, hogy a magam jogán mondom, amit gondolok és érzek. És nem hiszem, hogy egyébként olyan nagyon érdemes lenne engem bárkinek is megfizetni, mert nem lesz elvárható tőlem bármilyen leírat, hogy én azt végrehajtsam. Mert elsősorban nekem, nem azért vagyok autonóm, mert én olyan nem tudom én milyen erkölcsös valaki vagyok, hanem azért, mert rohadtul szorongat a szolgaság, és az a pszichém fölmondaná a szolgálatot, hogyha nekem valamilyen érdekhez kéne igazodnom, és meghatároznák, hogy mit mondjak, akkor ha egy ilyen helyzet lenne, abba hagynám a pofázást, és akkor csinálnék valami mást inkább. Szóval ez a toposz, ez a megvásárolták, és akkor valaki megvette, és akkor valaki pénzt utalt. Miért nem lehet valakinek az álláspontját vitatni csak úgy, hogy mondjuk ezt gondolja? Miért nem lehet vitába szállni az állításaival? Miért kell az erkölcsi integritásánál fogva vitatni őt? Miért kell őt vitatni? Miért nem elég az állításait? Van egy csomó állítása, azzal vitába lehet szállni. De tudod, aki azt mondja, hogy megvettek kilóra román lejből, az azt állítja, hogy ezek nem is a te állításaid, hát ez a román titkosszolgálat küldte neked, nem azzal vitatkoznak, amit mondasz, azzal, aki vagy. Te nem véleménymondó vagy, hanem te ügynök vagy. A baloldal milyen szellemi vagy politikai síkon tudná megközelíteni Erdélyt? ez a baloldal sehogy. Ez a baloldal sehogy. Ez a baloldal, ez képtelen rá. De legalább már Magyarországot se. Tehát az anyaországot se. Iker kérdés, ha Magyar Péterék nyernek 26-ban, mi lesz az erdélyi magyarokkal? Hát, nem vagy te ennek szakértője, de nem. Bármit olvastál-e, vagy tudsz-e? Nem, de én azt látom, hogy a Fidesz egy átfogó gyarmatosítást végez itt Erdélyben. Nem elsősorban anyagilag, hanem elsősorban szellemileg és lelkileg. Most én azt gondolom, hogy ha a Magyar Péter győz, egy új szövetség, na nem a Jézus Krisztus értelmében, egy új fajta szövetséget köt. A jelenlegi szövetség, a Fidesz, illetve úgy mondom, hogy a politikai osztály, mert nem csak a Fidesz, a Gyurcsány meg a DK is ide tartozik, a politikai osztály kötött egy szövetséget a múlttal, a jelen és a jövő ellen, illetve kötött egy szövetséget a szépkorúakkal, a középosztály ellen, Tehát kötött egy szövetséget a múlttal, a jelen és a jövő ellen, kötött egy szövetséget a szépkorúakkal, a aktívak és a fiatalok ellen, és kötött egy szövetséget a roncstársadalommal, a középosztály ellen. Ez egy hármas szövetség. Az elit és a tömeg szövetsége, ez a harmadik etapban, az elit és a tömeg szövetsége a középosztály ellen, a polgárosodás ellen, a polgári átalakulás ellen. Ez fejeződik ki például Fási Ádám lovak keresztjében. A nyomorult Fási Ádámnak ki kellett találni egy alibi tevékenységet, amiért lovak keresztet lehetne kiadni. Mert nyilvánvaló, hogy a lovak keresztet a Bunyós Pityúért kapta, meg a Márióért, a harmonikásért, meg a Postás Józsiért, de nem lehetett, ők is érezték, hogy azért nem lehet odaadni neki a lovak keresztet, mert hát bassza meg, azért mégiscsak az önképe a Fidesznek még mindig az, hogy Herceg Ferenc meg Vas Albert, nem Bunyós Pityú meg Márió a harmonikás. De hát azért mégiscsak Bunyós Pityúval meg Márója a harmonikással kell szövetséget kötni, ezért kitalálták és legyártottak egy alibi tevékenységet, amiért oda lehessen adni a lovak keresztet a Munkácsi életműnek a gondozója. Úgy elképzelem, hogy szinte előttem van Fási Ádám, hogy megáll egy Munkácsi kép előtt, és azt mondja, hogy igen, ezt a katarzist, amit én most itt érzek, látom ezt a harmóniát. A Mário a harmonikás volt az utolsó, amikor ezt éreztem. Igazából, ha most még a Bunyós Pityú egy kicsit, vagy rakjunk be egy Bunyós Pityú CD-t, miközben a... Most megnézem ezt a Munkácsit, és azt érzem, hogy na most igen, ez a magyar kultúra veleje. És ez kurva jó, nem? Hogy kitalálnak neki egy kamu tevékenységet. Lehet, hogy egy nap nekem is kitalálnak majd egy kamu tevékenységet, hogy lovakkeresztet lehessen adni, ugye? Én leszek a Fási Ádám életmű gondozója. Mit gondolsz az erdélyek szavazati jogáról? Etikus-e szavazni erdélyiként? Etikus szavazni erdélyiként? Nem mindegy, hogy kire. Ha Magyar Péterék nem nyernek 26-ban, csak a kétharmad nem lesz meg a Fidesznek, lesz elég lendület a szavazókban egy következő választásig? Szerintem igen, szerintem feltétlenül. Nem bomlik el olyan könnyen egy rendszer. Hát ez nem, persze, szabad remélni, hogy 26-ban leváltható lesz a kormány. Még nem rendszerváltásról beszélünk, kormányváltásról. Szabad remélni, és bizony meg lehet, hogy úgy lesz, hiszen fél év alatt kinőtt a földből egy óriási alternatíva, és most már a Fidesszel együtt mérik. Tehát, és minden fél év alatt zajlott le. Tehát nem most lesz a választás, hanem másfél év múlva. Tehát még másfél év múlva akármi lehet. akármi lehet. Mert most itt nem a pillanatot kell nézni, hanem a mozgást, a tendenciát, azt, ami lezajlott. És akkor most azt, ami az elmúlt fél évben zajlott, azt kéne kivetíteni a következő másfél évre, ha csak a Fidesz nem tudja megfordítani a közhangulatot, újra visszaragadni a kezdeményezést, amire jelenleg semmilyen jel nem utal. Tehát én azt hiszem, hogy amennyiben nem valósul meg a kormányváltás 26-ban, amire azért mindig simán van esély, a folyamat akkor is elkezdődött. Itt a Fidesznek az erkölcsi és szellemi integritása kérdőjeleződött meg. És ezt nem lehet olyan egyszerűen visszakapni, vagy visszavenni. Tehát ez egy mém, és egy közérzet, és egy közmegvetés. És ezt kéne most visszafordítani, de ez már nem, tehát eddig ők mindent kommunikációs kérdésként kezeltek, és kommunikációs kérdés gyanánt, és kommunikációs megoldásokkal próbálták a politikai folyamatokat mederben tartani, nekik tetsző mederben tartani. Most ez egy olyan erkölcsi, szellemi válság, amiben vannak Bunyós Pityutól, Mário a harmonikástól, Kisgrófótól, a Vásárhelyi Jánostól, Kónya Endrétől, Kaleta Gábortól elkezdve egészen a Orbán Balázsig. Ez egy borzasztó súlyos erkölcsi elbomlás, lelepleződés. Orbán Balázsról szót ejtve meg egy borzalmas, pusztító identitás árulás. Na most ez az egész, ez a Fideszre vonatkozó közgondolkodást alapvetően meghatározza. Ez egy szégyenbélyeg rajtuk. Ez a gyalázatbélyege rajtuk. Ezt kommunikációs eszközökkel, úgy, hogy a Habony Árpád meg a Rogán Antal összedugja a fejét és valamit kitalálnak, hát nem tudom, hogy fog ez menni. Nem tudom. Szóval az a helyzet, hogy... És a fiatal nemzedékekhez meg elvesztették a kapcsolódást. A saját értelmiségükhöz, a keresztény középosztályhoz. Elvesztették a kapcsolódást. Ráment a Bunyós Pityúval, meg Fási Ádámmal, meg Kisgrófóval való szövetségükre a kapcsolódásuk a keresztény középosztályjal, vagy a keresztény értelmiséggel. És elveszett a hozzáférésük általában az értelmiséghez. Ugye arról van szó, hogy az értelmiségnek mindig volt egy közvetítő szerepe, vagy hát a rendszerváltást követő első 20 évben, fogalmazunk így, volt az értelmiségnek egy közvetítő szerepe a tömeg és az elit között. Többek között a médián keresztül gyakorolta ezt a szerepét. És amikor a Gyurcsány kinevezte kormányszóvívőnek a Batiz Andrást, aki a Fókusznak a műsorvezetője volt, tehát az magyarázza el az embereknek a kormányzatnak az éppen aktuális döntéseit, aki a tortason született kétfejű borjúról tudósította a nézőket, mert neki bizonyára elhiszik, hogy jót akar Gyurcsány. Na, ott már érződött Batiz András személyében, mint kormányszóvivő, egyébként kinevezték Demcsák Zsuzsát is kormányszóvivőnek, az 3 napig tartott a sikersztori. Abban már kifejeződött az, hogy a Gyurcsány elkezdte a bulvárba szerepeltetni, haknisztatni, leszállítani a politikát. Csak hát a Gyurcsány nem volt egy nagyon tehetséges valaki, ez nem sikerült nagyon magas színvonalon. Aztán jött Orbán Viktor, és megcsinálta rendesen. És az, ami ma a TV2 tényekben megy, az, ami most megnézed az Origót, aminek a fejléce egy orosz zászló, ami az Origón megy, hogyha megnézed a kormánypárti bulvárt, Metropolt, Riposztot, ez már a bulvárnak, meg a politikának az egyesítése. Hát a bulvár lesz, a bulvár csatornává formálása, és innentől kezdve nincs az értelmiségre többé szükség. A értelmiség helyére belépnek a PR-osok, marketingesek és egyéb kommunikációs szakemberek, és közvetlen kapcsolatba lép a politika a tömeggel a bulváron keresztül. És az értelmiség ki lett iktatva a játékból. És akkor itt áll az értelmiség, és azt látja, hogy le lett váltva. És ebben a helyzetben hát nagyon nehéz visszaszerezni az értelmiségnek a bizalmát. Mert szóval az van, hogy a Fidesz még mindig azt hazudja, hogy ő neki van viszonya a magyar kultúrához. De miben fejeződik ki ez a viszony? Kik ők a magyar kultúrában? Kikre tud hivatkozni úgy Orbán Viktor, hogy na ez a magyar kultúra? Herceg Ferenc? Vas Albert? Nagyjából ennyi. Már kizárta magát a nyugat nemzedékeiből, már kizárta magát gyakorlatilag a Márai Sándorból, a Hanvas Bélából, a Vörös Sándorból, a Bereményi Gézából, aki még az első Fidesz kormánya ezredforduló idején még a kulturális bázisa volt. Az ezredforduló idején még Márai Sándorra hivatkozott a Fidesz. Ma már Márai Sándor egy bűzlő zokni, amit odébb dobnak. Kérdezi is valaki, fejtsd ki, hogy mi a baj Vas Alberttel. Nem a magyar irodalom első vonala. Elnézést mindenkitől. Én magyar nyelv és irodalom szakot végeztem. Nem tartom Vas Albertet, sem Herceg Ferencet egy lapon említhetőnek. Móricz Zsigmonddal, vagy Adival, vagy Mikszáttal, vagy Máraival, vagy Hanvassal. Hát nem az első vonal, hanem inkább a harmadik. Elnézést. Hát... És mi a véleményed a népi... Mi a véleményed a népi kultúráról? Gondolok itt autentikus népzenére, néptáncra. Nézd, most... Én általában nem vagyok etnorajongó, tehát én nagyon kevés időt töltöttem el a Pannon GSM világzenei nagy színpad előtt a Sziget Fesztiválon. De ez nem a magyar népzenére vagy népi kultúrára vonatkozik, hanem akár a venezuelaira, akár a gabonira, akár a kambodzsaira. Tehát én nem vagyok etnorajongó, de... Nyilvánvaló, hogy van egy megtartó ereje a múltnak, meg a tradíciónak, a kultúrában is. És hogy ennek fontos szerepe van. És van, egyébként van olyan feldolgozása az etnózenének, amit már fogyasztani bírok. Tehát az én fűszernek tudom használni, nem fogásnak. Tehát most van, aki ki tudja rántani a borsot, vagy a fokhagymát, én szerintem az inkább fűszer. De van, aki meg, mondom, kirántja és megeszi. Kollégáim nagyon nehéz helyzetben vannak. Rengeteg kérdésből kell valamilyen eszenciákat összehozni. Például öten is kérdeznek azzal kapcsolatban, hogy mi a véleményed az MCC-ről. Hát ez egy janicsár képző, nem? És részletesebben? Most én azt hiszem, hogy ott az elit képezi magát, hogy örökké tartson a szüret. Persze, el lehet. Tehát az valójában az arra vonatkozó kísérlet, hogy mégiscsak sikerüljön fölvásárolni egy olyan nemzedéket, aminek a felvásárlásában, hát... csekély gyakorlata van a politikai osztálynak. Tehát az idős nemzedékek felvásárlása nyugdíjemeléssel, meg rezsicsökkentéssel az nagyon jól megy. Az már Horn Gyulának nagyon jól ment. Az a Gyurcsány is, meg a Medgyesi, meg Orbán Viktor ebben mindannyian, ebben világbajnokok. De hogy a fiatal nemzedékek felvásárlása működik-e, nyilván agymosással, meg ideológiai fejtágítással együtt, de hogy mégiscsak az van, hogy adunk nektek lehetőséget arra, hogy a ti legyetek a mi értelmiségünk. És akkor itt harapófogóba kerül a fiatal, ugye az egyik oldalon ott van az intézmény, meg a rendszer, meg az ahhoz tartozó pénzparipa fegyver, és akkor a másik oldalon, meg hát ott van a saját nemzedéke, meg a saját emberi kapcsolatrendszer, amiben hát ez nem... Tehát most az a helyzet, hogy melyik unoka akar úgy gondolkodni, mint a nagyi? Ez nem a, tehát, meg még ha a nagyinak egy csomó mindenben igaza is van, akkor is kell találni valamit, amiben máshogy gondolkodom, mint a nagyi, mert hát meg kell határoznom önmagamat. Tehát a kifejezésre kell jutnom önmagam iránt. Nem lehetek a nagyinak a tulajdonsága, egy fiatal nagyi. Tehát Orbán Viktor meg akarja állítani az időt, és azt akarja, hogy itt most ezeket a nyugdíjasokat, ezeket fénymásoljuk le. És fiatalként szűjjük tele a Kárpát-medencét nyugdíjasokkal, ilyen fiatal nyugdíjasokkal. És akkor őket elvégzik a nyugdíjas képzőt, és akkor együtt fogjuk kiáltani, mert az egyetlen dolog, amit igazán a fejükbe vernek, az az, hogy Orbán Viktor. És ez a tananyag. Ketten csatlakoznak ehhez. MCC-s fiatal vagyok, kicsit szégyellem, de jó kitörési lehetőségnek tűnik. Hibás vagyok, ha elfogadom azokat az előnyöket, amit az MCC nyújt, illetve az MCC agymosása nem ugyanaz, mint a CEU agymosása? Nagyon hasonló. Már csak az a kérdés, hogy mi a baj a CEU-val ennek a fényében? Hát biztos, hogy nem az agymosás, hanem ugye az agymosásnak az iránya, ugye? Nem a jó irányba mossák az agyat, hanem a másik irányba kéne. Orbán Viktor pontosan ismeri mindkettőt, mert az egyiket azt elszenvedte, a másikat meg gyakorolja. Hát egy soros növendéknek elhisszük, hogy az szar, nem? Hogy ő azt kérdezi, hogy akkor ő hibás-e, hogy használja meg... él azokkal az lehetőségekkel, meg eszközökkel, amiket biztosít a rendszer számára. Szerintem egyáltalán nem hibás ezért. Szerintem igenis élni kell azokkal a lehetőségekkel és eszközökkel, amiket kapsz. Nem szabad fizetni az identitásoddal értük. Nem bocsájthatod áruba magad. A végéhez közeledve, hogyan látod az egyház szerepét a mai Magyarországon és a jövőben? Békepapság. Fontos a béke, ugye? Nem akarunk belesodródni a háborúba, vagy ilyesmi. Igen, ez ugye? Igen, történelmi hivatkozás, a fiatalok kedvéért szerintem erről mondja. Hát ez az államszocializmusban volt, a MSZMP az kötött egy szövetséget az egyházakkal, mindenfajta egyházakkal Magyarországon, és ennek megfelelően a papság az a forradalmi munkás paraszt kormány ideológiájához igazodó, vagy azzal megegyező, hát tulajdonképpen született egyfajta konszenzus, egyfajta középút az új szövetség meg a kommunista kiáltvány között. És ebből lett ezt hívjuk úgy, hogy békepapság. A békepapság az azt jelenti, hogy mi békén hagyjuk a rendszert, a rendszer békén hagy minket, és ez egy nagy béke. És ebben a békében mi prosperálunk, forrásokhoz jutunk, nem kérdőjelezzük meg a rendszernek az autoritását, cserébe a rendszer nem kérdőjelezi meg a mi autoritásunkat, a rendszer autoritást alkalmazhat az élet fölött, mi autoritást alkalmazhatunk a lelkek fölött, és akkor ez egy szövetség, felosztjuk a magyarságot test és lélek szerint, a testét azt megkapja az MSZMP, a szellemét azt nagyrészt megkapja az MSZMP, a lelke üdvét azt megvigye az egyház. Na most valami ilyesmi történik, hát tulajdonképpen újra lett kötve, ahogyan a társadalommal újra lett kötve az 1957. május 1-jei alkú, ez a krumpli levesben fogant alkú. Jó, Kelet-Magyarországon csak krumpli. Ott majd megcsinálják a levest, vagy hát nem, az az ő dolguk. Ugyanúgy megköttetett ez a szövetség a papság és az állam között. Csak hogy Krisztus a lelkekért jött. Krisztus az életedért jött, aki ezt az államhoz rendeli, az államhoz csatolja. aki Róma hatalmát a Krisztuséhoz csatolja, és ezzel a kereszténységet, a hegyi beszédet az államhatalommal, szakkifejezés következik, az Antikrisztussal kompromitálja, az megrontja a lelkeket. Az állam az egy sötét zsarnok. Akkor nem sötét zsarnok, ha van a társadalomnak egy olyan civil öntudata, amelyik normákat követel meg, és kényszerít ki az államtól, és akkor az állam működhet méltányosan, mint egy polgári társadalomban, Nyugat-Európában van erre számos példa. De ha a társadalomnak nincsen meg a kényszerítő képessége, akkor ez az állam ezt törvényszerűen vissza fog élni a hatalmával. Na most, én szerintem az a romlásnak az első lépése volt, a kereszténység megtagadásának az első lépése volt, amikor Róma szövetséget kötött a kereszténységgel. Ugye az a Róma, amelyik elpusztította Jézus Krisztust, az hirtelen államvallássá tette a kereszténységet. És ezáltal a kereszténység hát nem kevéssé kompromitálódott. A kereszténység hatalomellenes. Az állam az meg hatalom. Na most ez nem fér össze. A papságnak ettől a hatalomtól távolságot kéne tartania. De nem kettő lépést, hanem 202 lépés távolságot. És az egyházi vezető, akit a hatalom kompromitálni tud, az tulajdonképpen olyan, mintha a sötétség, mintha a démon kísértené meg. Nincs olyan erő ezen a világon, amely jobban kikesztheti az ember elkölcsi lelki integritását, mint a hatalom. És a békepapságnak, meg ma Magyarországon egyébként az összes egyház gyakorlatilag, hát érdemes megnézni, hogy a református egyházzal mi történik éppen. Az valami döbbenetes. Tehát a Balogh Zoltán, meg a Balogh Zoltánnak a szerepe is, hogy Balogh Zoltán még mindig püspök. Ezek elképesztő és döbbenetes tények, és hogy képtelenek ezek a szervezetek a megtisztulásra, mert valójában a zsinór mérték számukra nem a Krisztus, hanem az Orbán Viktor. Nem a Krisztus ítélő széke elé készülnek, hogy ott aztán kiállják a próbát, vagy Szent Péter előtt kiállják a próbát, hanem az állam ítélő széke elé készülnek, és azt a próbát látják ténylegesnek. De akkor tényleg papok? Akkor tényleg papok? Vagy csak hatalmasok? Három rövid kérdés a végére, és igyekezz kérlek röviden válaszolni ahhoz, hogy még legyen ideje a közönségnek is majd köszönteni téged a végén, ha szeretne. Azt mondja az első kérdés, mit ajánlasz, mit tanácsolsz, hogyan kell vad-fideszes közvetlen rokonokat, hozzátartozókat megközelíteni, hogyan kell velük beszélni? Ez a legnehezebb kérdés ma este. Nagyon nehéz vallási kérdésekben bárkit is bármiről meggyőzni. Hát szerintem türelem kell. Vallási türelem. Tehát valakinek van egy vallása, azt tiszteletben kell tartani. Nem kell baszogatni érte. Hanem higgye, vallja, talán, hogyha meghal, akkor majd Lovas István fogja várni a mennyország kapujába. Nem hiszem, na most ezzel csak azt akarom kifejezni, hogy nem hiszem, hogy egy vallásos hívő orbánista, tehát a nyugdíjasaink, más néven, meggyőzhetőek arról, hogy Orbán Viktor mégsem a Csaba Királyfi csillag ösvényen. Mert ez egy vallási dogma. És erről nem lehet meggyőzni. Tehát az a, úgy működik, hogyha meggyőzöd, mondjuk elkezdesz a kegyelmi ügyet elmagyarázod, ő fog gyártani egy olyan elméletet, hogy Orbán Viktor nem tudott semmiről, csak bajba sodorták a gazember, nem tényleg. És akárki gazember lehet, csak ő nem. Mert hát vallás. Vallás. És így nehéz. Szóval persze lehet próbálkozni, de valójában őket egy valami fogja majd meggyőzni. Amikor teljesen átalakul a közgondolkodás Magyarországon, amikor teljesen megváltozik a... Ahogy 2006 után. Tehát 2006 után a Gyurcsány néhány év alatt hát ilyen köpet felfogó lett. Na, és ha majd megváltozik a közgondolkodás, a teljes közgondolkodás, ők legutoljára majd egyszer átsorolnak. Akkor így kiderül, tudod, mint amikor Nietzsche mondta, hogy meghalt az Isten. Ja, akkor nem is volt. Hát, hogy így érnek véget a vallások, meg így érnek véget az istenek, amikor már senki nem hisz benne, akkor meghal. Na hát, az a helyzet, hogy ők lesznek azok, akik legutoljára, amikor már az összes nemzedék, amikor már az összes társadalmi osztályát fordított a Fidesznek, akkor ők is átfordulnak, és hogy megkérdezed, hogy na, már nem vagy fideszes, Nagyi? És azt fogja válaszolni, hogy én soha életemben nem voltam fideszes. És akkor fogod tudni, hogy megjöttünk. Írtál egy könyvet is, erről is ejtsünk egy szót, és mesélted, illetve mondtad, hogy éppen most is Szepesi Máriát olvasol. Mit remélsz a spiritualitástól? Boldogságot? Nem, hanem a dolgok mélyebb értelmét óhajtom integrálni. Mert azt gondolom, hogy minden, ami profán ebben a világban, az a szakrálisnak a tulajdonsága, és a szakrális nézőpontján keresztül, a szakrális integrálása által értelmezhető. Tehát nem értelmezhetőek a dolgok önmagukban, hanem a hatalmas rejtvény megfejtése fedi fel a tényleges értelmüket. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ, ami körülvesz minket, egy rejtvény. De olyan, mint egy rejtvény újságban. Semmi sem az, aminek látszik, hanem mindennek rejtett értelme van. Tehát kettős értelme van a dolgoknak. Van egy profán jelentés, ami logikai, így gondolkodik mindenki. És van egy rejtett jelentés, a titkos jelentés, a misztérium, ami akkor tárul fel, hogyha az ember a dolgokat vonatkozás nélkül látja, és így a dolgok már nem funkcióval bírnak, hanem önálló entitásként felfénylenek, nem a más dolgokkal való viszonyukból bomlanak ki, mint a logikailag, hanem önmagukban értelmeződnek, kvázi onológiás mintázat alapján. És ha ezt a jelentését a dolgoknak megértjük, az a profán jelentését is átírja, újraírja. Ezt hívom úgy, hogy beavatás. Ezt hívom úgy, hogy az elmélyült értelem. És azt gondolom, hogy az élet az egy kihívás, és az élet az egy feladvány, hogy ezt a rejtvényt megoldjuk. És a rejtvény, mert ugye minden rejtvényben van egy jutalom, hogyha kitöltöd a rejtvényt, akkor kiadja magát a megfejtés. És hogy a megfejtés, az tulajdonképpen az az arany, amit az alkimisták is kerestek, amit a saját lelkedből transformálsz. És ez az arany a révészbére, amit a Styx folyón való átkeléshez oda kell adni a révésznek, hogy átkelhess a folyón. Tulajdonképpen ez az üdv. És a nagy feladvány az az, hogy a saját lelkedből aranyat transformálj. Mert ezen a világon a halál mindent elpusztít, egyedül ez az arany, a lélekből transformált arany, itt az arany természetesen metaforikus, a napféme az arany, valójában a napról beszélünk, a napművelete a Földön, ami a fizikai síkon értelmszerűen a hidrogénfúzió, két hidrogénből egy hélium képződik, mint a napművelete. Ez a szellemi síkon ugyanez a szenvedés transformációja katarzissa a műalkotásban, és ugyanez a lelki síkon, a lélek transformációja üdvé a vallásban. És én ennek a nagy műveletnek, ennek a transmutációnak a ösvényét, a összefüggését, a lehetőségét igyekszem megérteni, mert úgy gondolom, hogy ez mindent, ami a profán valóság értelmezésére vonatkozik, átír, újraír, új értelmezést ad, és azt gondolom, hogy ez a valóság veleje. Ezt keresem, és ezért köszönöm. Ennyit tudok erről. Kaptál két visszajelzést. Robi, tusványos szervezőcsapatának legbelsőbb köreihez tartozok, bármikor szívesen látunk a rendezvényen, ahogy ez tavaly is volt, áradástól függetlenül. És egy másik résztvevő azt írja, hogy szeretettel várjuk Puzsér Robertet az MCC kollégiumba egy tejára üdítőre. Nem tudom, hogy föl vannak-e jogosítva ezekre a meghívásokra. De... Nagy örömmel, mert én mindenhova elmegyek, és nem gondolom, hogy lehet rossz helyen szólni, csak rosszat lehet szólni. Ezért nem gondolom azt, hogy én egyébként nem hiszek abban, hogy már nem, tehát nem abban nem hiszek, hogy ne kéne mindenhova elmenni, hanem tovább megyek, szerintem kötelességem mindenhova elmenni. Tehát nem nincs jogom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy na én oda be nem teszem a lábam. Mert ezzel mit teszek? Abban a keresztmetszetben, ahol megszólalhatnék, átengedem a szót valakinek, aki nem azt a normát, nem azt a narratívát, nem azt az értelmezést érvényesíti ott, és ezáltal gyakorlatilag felelőtlenül elhagyok egy őrhelyet. Van nekem jogom ehhez, aki a köznyilvánosságért felelek? Én azt gondolom, hogy minden felületet használni kell. A nagyon nem mindegy, hogy mire. Záró kérdés, nyitottál egy közösségi helyet Budapesten, és vannak, akiknek nem jó az, ami itt van nekünk, azt kérdezik, hogy inga Kolozsváron? Hú, az csodálatos lenne. Én nagyon-nagyon adnám. Én is. Aha. Az inga nevű helyeden portrék vannak a falon. A polgári közép képviselői, vannak-e közöttük erdélyiek? Milyen erdélyi szellemi nagyokat érzel magadhoz közelinek? Bartók Béla. Ő erdélyi születésű, és ő ott van kint a falunkon. De a Tamási Áront is tudom említeni, vagy akár a Sütő Andrást is tudom említeni, ők azok, akik mondjuk ilyen erdélyi alkotók, és én hozzám közel állnak. Nagyon sok kérdés érkezett Jordan Petersentől a ChatGPT-ig. Ennyi fért bele a mai estébe. Köszönjük, hogy itt voltatok. Robi, neked is köszönjük, hogy eljöttél első ízben, de talán, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása. Kérlek, kövessetek be Facebookon, Instán, YouTube-on. Ez a videó és ez a beszélgetés is visszanézhető. Miután pedig itt elköszönünk és jól megtapsikáljuk egymást, föl lehet jönni a színpadra, akár dedikálni, akár közös képet készíteni Robival. 20 perc múlva át kell adnunk a termet. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!